Nie będziemy słuchać ludzi, którzy sami są kusi. Może też tak zrób. Rytuszy. Dla mnie znaczy to więcej niż dla wielu znać mogło. Wkładam w to ekspresję, całe serce oddam słowo. Jestem mówcą, recytatorem mocnych tekstów. Daję ci rap, wypas, masz głód, to się częstuj. Dokąd prowadzi moja droga, nie pytaj. Całą nienawiść świata kumuluję w bitach. Na płytach staram się pokazać, kto ma rację. Przyjdź na nasz koncert, słuchaj się w konwersację. Gestykulacje złożono, odpal jointy, niech bolą. Chciałbym poczuć kontakt z tobą przez płaszczyznę umysłową. Wizualnie, nienagannie się prezentuję. Chciałbym wiedzieć, co czujesz, kiedy stoisz w tym tłumie. Leci ciara po plegarach, dobra, kontra reakcja. To uczucie zbyt piękne, by próbować je ogarniać, co mnie wzmacnia. Mam w wzorce prawdziwych mistrzów, szerzę swoją wiedzę poprzez pracę umysłu. Witam, jestem dla ciebie podziemnym przesłaniem. Wielką niewiadomą, nie kończącym się wyzwaniem. Tajemniczym spojrzeniem chciałbyś mnie rozszyfrować. Pragnę poruszać tłumy, nie chcę ich kontrolować. Witam, jestem dla ciebie podziemnym przesłaniem. Wielką niewiadomą, nie kończącym się wyzwaniem. Tajemniczym spojrzeniem chciałbyś mnie rozszyfrować. Pragnę poruszać tłumy, nie chcę ich kontrolować. Od lat na wielu zawsze patrzyli z pogardą, to ludzie drugiej kategorii. Z własną pasją podziemny interpretator. Z prawdą zapisaną w treściach ciemna retornia, słowem wyciszona twierdza w tych wersach. Znami nienawiści prowadzili tłumę, skupiali tych, co chcieli ich zrozumieć. Jako teraz sumę i tego są żoni. Niezatarte ślady prowadzące nas retorni. Jak nowonarodzeni z nosem ziętym grać na całość. Co nam pozostało? Walczyć twardo o swoje prawo. Mówią, że uciekamy, to co robimy nic nam nie przyniesie. Do niczego nie dojdziemy, zero potrafimy. Przecież skąd się bierze złość, którą każdy w sobie zbiera. Siłą materiał napiera, to życie rapera. My retorzy, ci najgorsi kontrowersyjni. Więźniowie tych samych rejonów, co z nich przyszli. Witam, jestem dla ciebie podziemnym przesłaniem. Wielką niewiadomą, nie kończącym się wyzwaniem. Tajemniczym spojrzeniem chciałbyś mnie rozszyfrować. Pragnę poruszać tłumy, nie chcę ich kontrolować. Witam, jestem dla ciebie podziemnym przesłaniem. Wielką niewiadomą, nie kończącym się wyzwaniem. Tajemniczym spojrzeniem chciałbyś mnie rozszyfrować. Pragnę poruszać tłumy, nie chcę ich kontrolować. Prawdziwi mówcy stylu, my unikalni retorzy. Od lat zobowiązani, żeby tworzyć to dzieło, mnożyć grono ludzi, co rapem się dzielą. Oddani temu, co robią, te słowa są przysięgą na zawsze. Wiem, pytacie o te traki, kiedy, co, jak z płytą. Zapał nie ustaje, gwarantuję ci to ten sam raz. Witam, OKR-y, pionat, wita, pewna klika, gówna się nie tykam. Konkret jak syndykat z hukiem, ja nie raper w blinkach, ja nie flinta. Szajsu piramida, wszystko widać. Jak ta kamera w pościgach, pewny w uchach, rap nie fuka dla retora. Dopiero się rozkręcam, kolejna bitów, pętle, efekt, ten track. Pokale na decybelach, lecą z hukiem jak bandera. Setup emocera, pierwsze słowa na przesterach. Biorę się do pracy, kiedy zasypiasz spokojnie. Piszę te sekwencje, które dumą może pojmiesz. Że retor godłem, rap w tym sercu jest od zawsze. Wszystko jest tu rapem, na co patrzę, co chcesz zatrzeć. Dźwiękiem wokalu na gacie wrzucam ci ten pacierz. Niech to będzie hymnem miasta, masz u mnie poparcie. Mam możliwość mówić, budzić różnorodne myśli. Zimny pysznic studzi zapał, jak za brata oddam wszystko. Bez względu na ostrożność, ostrość łap, pomijaj podłość. Retor godło pełną mordą, by się powiodło. Parkiety śliskie, idź pizdu z tym widowiskiem. Tyskie gronie połogi, bo nie zapalimy chwila. Nabita się wysilam, wysyłam wokale w podróż. Brudnych myśli złodziej, dodaj podziel, nie wiem, pomnóż. Bylebyś nie odejmował, nie próbował skraść honoru. Witam, jestem Grymas, a ty jesteś wśród retorów. Z pozoru ruchomych skojarzeń w parze z pustem. Dobrą minę do złej gierki, pocisz przed lustrem. Bity tłuste, reprymenda ampera. Dziś nie usnę, yeah. Twardo napieram, to wywiera wpływ ogromny. Nieprzytomny, prawie mięknę. W obawie przed jutrem, nieraz jeszcze uklęknę. Pojęcie względne, mimo to nie tracę wiary. Zajęcie odrębne, forma pracy, brudna jak Harry. Zacięcie w walce, celebrujemy razem. Napięcie rośnie, retorzy z przekazem.